समझौता हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो, जिंदगी में हम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, के मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिसने ना ठोकर खाई, भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, ओ भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, के मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो।